Teraz wybór rzeczywiście należy do Ciebie. Klasa C od 1205 zł netto miesięcznie. Do zobaczenia w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszych 400 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złoży dziś przysięgę. Każdy dzień zwłoki to strata finansowa. Wnioski o dopłaty warto złożyć jak najszybciej, przypomina Agencja Modernizacji Rolnictwa. Nasiona w Skarbcu Zagłady miały być bezpieczne na tysiąclecia. Te plany pokrzyżowały przecieki. O szczegółach już za chwilę. W Białymstoku, Lublinie i Rzeszowie dziś pierwsze przysięgi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Poprzedziły je szkolenia dla weteranów wyrównawcze, dla nowicjuszy podstawowe. Pierwszych 400 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej złoży dziś przysięgę w trzech miastach na wschodzie. Pierwsi o 10 będą przysięgać żołnierze w Białymstoku. 4 godziny później słowa roty wypowiedzą terytorialsi w Lublinie, a o 18 w Rzeszowie. I wszędzie przysięgi odbędą się na centralnych placach i rynkach z udziałem rodzin i przyjaciół żołnierzy nowej formacji. Osoby, które wcześniej w wojsku nie były, musiały po 16 dniach ćwiczeń zdać egzamin. 11 ocenianych zadań, bardzo trudnych, taktycznych, ze szkolenia medycznego, logistycznego, inżynieryjno-saperskiego, strzeleckiego, z terenoznawstwa. Kapitan Tomasz Jedliński z Siedleckiego Oddziału OT, gdzie szkoliło się 84 ochotników. Stresu nie czuli, bardziej przejmowali się właśnie dzisiejszą przysięgą. No myślę, że stres na pewno będzie. Rodzina będzie, znajomi będą, wespru. Miejmy nadzieję, że nie zawiedziemy naszych dowódców. Słowa przysięgi wypowie około 400 osób. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Wydatki na obronę, wzmocnienie więzi transatlantyckich i walka z terroryzmem to główne tematy najbliższego spotkania przywódców państw NATO, zapowiada szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. Zwraca uwagę, że wśród przywódców państw sojuszu będą nowi prezydenci USA i Francji. Nas najbardziej interesuje zaangażowanie NATO w bezpieczeństwo flanki wschodniej. Prezydent Andrzej Duda będzie chciał podkreślać gotowość Polski do większych kosztów związanych z bezpieczeństwem, powiedział Soloch. W planie jest także spotkanie prezydenta z nowym prezydentem Francji, Emmanuelem Macronem. Będzie mowa m.in. o resecie w relacjach polsko-francuskich. W serwisie Trójki kolejne informacje. Wnioski o tegoroczne dopłaty bezpośrednie można składać do końca maja. Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa trafiło już ponad 90% wniosków. Mówi Jolanta Dobierz z ARiMR i przypomina, że opłaca się to zrobić jak najszybciej. Im szybciej rolnik złoży wniosek, tym agencja ma więcej czasu na powiadomienie go o brakach i rolnik ma jeszcze szansę te braki uzupełnić. Ostateczny termin mija wprawdzie 9 czerwca, ale każdy dzień zwłoki po 31 maja to obniżenie dopłaty o 1%. Na cel swej pierwszej zagranicznej podróży prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wybrał stolicę Arabii Saudyjskiej Riad. Arabskie media podkreślają, że jest to pierwszy amerykański prezydent, który zdecydował się zainaugurować zagraniczne podróże w kraju zamieszkanym przez muzułmanów. Na swoich stronach internetowych gazety zamieszczają pierwsze zdjęcia z wizyty i cytują saudyjskiego króla Salmana, który w mediach społecznościowych podkreślił, że obecność Trumpa pomoże w osiągnięciu stabilności i bezpieczeństwa w regionie. Ma temu służyć otwarcie mobilnego centrum wykrywania aktywności tzw. państwa islamskiego. W rozmowach z prezydentem Stanów Zjednoczonych będą uczestniczyli najwyżsi rangą przedstawiciele kilkudziesięciu państw muzułmańskich z Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki. Zagraniczne media komentują również wizytę prezydenta Trumpa pod kątem obyczajowym. Mówi się o tym, że jego żona Melania Trump nie założyła chusty, co jest obowiązkiem kobiet w Arabii Saudyjskiej. Nie jest to jednak nic dziwnego, biorąc pod uwagę fakt, że zagraniczni goście nie muszą tego robić. W chustę nie ubrała się w obecności saudyjskich władz ani Angela Merkel, ani wcześniej Condoleezza Rice, ani Michelle Obama. Główne ulice Riyadu zostały udekorowane amerykańskimi i saudyjskimi flagami. Zawieszono również zdjęcia króla Salmana i Donalda Trumpa z napisem "Razem zwyciężymy". Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. Na koniec zabezpieczenia przeciwpowodziowe w tak zwanym Skarbcu Zagłady w Norwegii. Nowoczesna, mroźna jaskinia to jedno z najbezpieczniejszych miejsc na Ziemi. Ma przetrwać wszystkie możliwe kataklizmy i zupełnie niespodziewanie pojawiła się w niej woda.

ostatnia bańka zmydła, odfruła z twojej słomki, mydlana bańka pryska, a razem z bańką domki, nie mów w domu, bo to przecież tajemnica, że widziałeś dziwne rzeczy w bańkowicach. W bańkowicach, w bańkowicach po ulicach chodzą takie niańki. Jakie niańki? Co dorosłych ludzi uczą puszczać z mydła bańki. Z mydła bańki. W bańkowicach mieszka trębacz, trębacz zdolny niesłychanie, który z trąby puszcza co dzień. Rój mydlanych baniek. Rój mydlanych baniek. W bańkowicach. W bańkowicach straż pożarna stoi nad sadzawką. Nad sadzawką? Każdy strażak puszcza bańki strażacką sikawką. Strażacką sikawką. W bańkowicach mieszka doktor ogromnie uczony, który bańki z mydła stawia przeziębiony. Witamy serdecznie w drugiej zagadkowej godzinie. Jest z nami Maja. Jest? Jest. Dzień jest. Dobry. Jest Brunon. Dzień dobry. I Bartłomień. Czy Bartłosz? Bartosz? Bartosz. Bartosz jest? Jest. Jest. Drodzy Państwo, dzisiaj rozmawiamy o... Książkach. Jasna sprawa. A dlaczego my o tych książkach rozmawiamy? Bo są bardzo ważne w życiu. Książek. I bo je kochamy. Tak. I wierszyki, słuchajcie. I doceniamy. Tak, w hurtowych ilościach tu do nas przybywają, tak jak poprosiliśmy. I uwaga, każda niedziela jest zagadkowa, kiedy pomysły rodzą się w głowach. I wszystkie niedziele są najfajniejsze, bo wtedy z mamą piszemy wiersze. Wojtek, lat 6, z Sosnowca. Idziemy dalej i czytamy. I czytamy tak. Wszystko nas weseli, gdy z radia płyną słowa zagadkowej niedzieli. Jak ładnie. Zuzu, lat 5. Pozdrawiamy serdecznie. To może jeszcze jeden. Oto rymowanka Tymona, 6-letniego. Zagadkowa niedziela, zagadki w kosmos wystrzela. No przecież to prawda. Tak. Drodzy... Ja wymyśliłam taki wiersz, bardzo podobny, że zagadkowa niedziela w kosmos nas zabiera. To jest plagiat. Ale słuchaj, to jeden wiersz i tylu autorów. Nieraz zdarza się tak, że te myśli krążą i z kilku głów naraz może wystrzelić taka oto zagadka. Wiesz? Także niekoniecznie musi to być plagiat. Moi drodzy, odwiedzamy targi książki, słuchamy, co do powiedzenia mają bardzo ciekawe osoby, które związane są ze światem książki. Tym razem będzie to pan Łukasz Orbitowski, pisarz znakomity. Proszę bardzo. Mnóstwo czytałem, nieustannie wręcz, no, dopóki nie dostałem komputera. Byłem w stanie czytać, nie wiem, 3-4 książki tygodniowo. Ja wracałem do domu ze szkoły i czytałem. Złościłem się, że muszę chodzić do szkoły, bo chciałem więcej czytać. I rzeczywiście no, książki mi zrobiły całe dzieciństwo i kawał młodości. Odczuwałem ciekawość, odczuwałem troskę o bohaterów. Było mi wesoło, jak im dobrze szło i smutne, jak tym bohaterom źle szło. No, ja byłem tylko dzieckiem z krakowskiego Kazimierza. Tam były slumsy, były lata 80. Świat był wstrętny. Koledzy mnie bili, dziewczyny na mnie nie patrzyły, to miałem te książki. Póki nie dostałem komputera, to cały czas czytałem. No i co z tym komputerem zrobimy? Przeszkadza on w czytaniu, czy nie? Zależy komu. No, od czego to zależy? To zawsze może czytać, jeżeli ktoś nie chce czytać, to zawsze jakąś wymówkę znajdzie. No ale wiesz, jak włączysz komputer, to jest tak łatwo, tak po prostu. A jak otwierasz książkę, to musisz pomyśleć. Tak, a nie tak jak w audiobookach albo w filmach, że się wszystko widzi. Aha, no tylko jakiś pomysł, co zrobić, otwiera. Żeby czytać, a niekoniecznie tylko grać. Po prostu skasować gry. Właśnie. No, to ciekawe, co na to zagadkowi słuchacze. I drugi cytat z wypowiedzi Łukasza Orbitowskiego. Byłem dzieckiem z krakowskiego Kazimierza. Tam były slumsy, a ja miałem książki. Nie miałem kolegów, ale miałem książki. Czyli ta książka może jaką rolę spełniać w życiu? Przyjaciela. Młodego człowieka. Może być dla młodego człowieka przyjacielem. Mhm. Może być? Może być. Tak, może być. Jak bohaterom książki wiodło się źle, to mi też było źle. Tak mówi Łukasz Orbitowski. I tak jest, prawda? Tak. Mhm. A w naszym studiu, któż taki w naszym studiu? Michał Rusinek. O, wystrzeliłeś, a ja chciałam tak ładnie podprowadzić. Ale bardzo ładnie wystrzelił, chciałam powiedzieć. W naszym studiu jest Michał Rusinek. Ale mało zagadkowo. A, no tak. Witamy bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, dzień dobry. I cieszymy się, że spotykamy się. Literaturoznawca, ja powiem jeszcze tak, czyli kto to taki? Kto zna literaturę. Tłumacz. Czyli jestem tłumaczem książki. Tak. Na przykład jest po angielsku książka napisana, a przetłumaczy to na polski. Przetłumaczy? Mhm, przetłumaczy. Bardzo fajnie. Pisarz. Wierszopisarz. Wierszopisarz, tak. Pięknie, jeszcze tak nigdy nie przedstawił. Pięknie. Drodzy Państwo, ja przypominam sobie teraz, jak kiedyś, dawno, dawno temu, pan Wojciech Młynarski odpowiedział mi w taki niesamowity sposób na pewne pytanie. Pytanie brzmiało tak: panie Wojciechu, dlaczego nigdy nie napisał pan książki dla dzieci? A pan Wojciech Młynarski powiedział tak: wie pani, bo książki dla dzieci to trzeba pisać lepiej niż dla dorosłych. Powiedział mistrz słowa i pokory. Ja chciałabym zapytać o tą odpowiedzialność za słowo, panie Michale. O rety, takie zwłaszcza pytanie o tej jeśli godzinie. Chodzi o tej godzinie, o dzieci, ta odpowiedzialność za słowo. Ja się staram specjalnie nad tym nie zastanawiać za długo, bo to trochę jest tak jak z tą stonogą, która jak zacznie liczyć, ile ma nóg, to pewnie nigdzie nie dojdzie. Ale ja zawsze sobie tak wyobrażałem, kiedy pisałem albo kiedy tłumaczyłem dla dzieci, że piszę albo tłumaczę dla własnych dzieci, a za własne dzieci to człowiek jednak trochę odpowiedzialny jest. Teraz moje dzieci wyrosły i to już w ogóle nie są dzieci, tylko potwory, więc tak naprawdę muszę trochę testować te swoje książki na przykład na dzieciach, na spotkaniach autorskich. A ile mają lat dzieci? Proszę pana, jedno... Czy są to dziewczynki? I nie już panu wszystko wyjaśnię, bo to jest dosyć skomplikowane, dlatego że w połowie są to dziewczynki, to znaczy jedna jest dziewczynka i ma lat prawie 18, więc można powiedzieć, że to już jest dziewczyna, a nawet kobieta. Widzę, że pan się tak zafrasował, ale nie, no proszę się nie przejmować, bo w połowie są to chłopcy, to znaczy drugi jest chłopiec i ma lat prawie 14. No, więc tak to jest. Ciekawe, czy słucha nas i co pomyślał, kiedy jego tata powiedział, to są już potwory. Ale ja wiem, że to jest takie sprytne nawiązanie do książki. Wie pan, dlaczego pytałam o tę odpowiedzialność za słowo? Bo pan bardzo odważnie pisze o przeklinaniu, pisze o potworach i to dzieciom daje radość, frajdę i nic złego nie robi. No właśnie, dzieci lubią takie rzeczy. To nie jest prosta sprawa pisać na tak poważne, trudne, ryzykowne tematy i wyjść z tego obronną ręką. Dzieci bardzo lubią takie właśnie tematy z przekleństwami, z przemocą. Niestety, o przemocy to nie pisałem. O przemocy jeszcze ale rzeczywiście nie. Jedną książkę napisałem taką, która była, no właściwie dwie, które były dla mnie szczególnie trudne. Jedna to była, ona się nazywa Zaklęcie na W. I to jest książka, która właściwie opowiada prawdziwą historię chłopca, który teraz już jest dorosłym, starszym panem. Natomiast w czasie okupacji, w czasie wojny był małym łobuziakiem, który robił różne rzeczy, ale też starał się przeżyć w Warszawie. I na prośbę Muzeum Powstania Warszawskiego napisałem taką właśnie książkę, bardzo smutną w gruncie rzeczy. A drugą, jeszcze smutniejszą, napisałem o umieraniu, ale ona jest rzeczywiście bardzo w niewielkim nakładzie, była gdzieś tam dodawana do programu pewnego musicalu. Ta o umieraniu nie, ale ona jest poświęcona panu Januszowi Korczakowi. Związana z nim. Ta książka czego uczy? Czego uczy? Tak. Wie pan co, trudno powiedzieć, że ona czegoś uczy, ale ona, bo to jest tak, że kiedy pan Janusz Korczak zajmował się dziećmi, w ogóle i takimi dziećmi, które wiedziały, że umrą niedługo i on też o tym wiedział i pomyślał sobie, że zamiast nad tym się żalić i z tego powodu płakać, to te ostatnie tygodnie przed ich śmiercią, on im po prostu zrobi piękne wakacje. I tak zrobił. I mnie się to bardzo spodobało, żeby tak tuż przed śmiercią coś jeszcze pięknego móc zobaczyć. I jako taki pomysł, no żeby, nie wiem, żeby taki obraz nam został. Żeby ktoś się pocieszył życiem. Więc bardzo pięknie pan to ujął i właściwie odpowiedział pan na moje pytanie o wiele inteligentniej niż ja próbowałem. Ale wydaje mi się, że te tematy takie trudne dla nas dorosłych dzieci przyjmują je w tak naturalny sposób. Pamiętam, jak kiedyś, jak nie kombinujemy za bardzo, oczywiście. Prawda? Mm. Kiedyś prowadziłam taką konferencję, która dotyczyła tabu w sztuce dla dziecka. Czyli tych wszystkich tematów, takich trudnych, nie do końca oswojonych. I przyprowadzono mi takie trzylatki. Byłam przerażona. Ktoś się pomylił. Miały być dzieci starsze. Miałam z nimi rozmawiać na te trudne tematy. Nagle patrzę, takie maluszki wchodzą do sali. Uciekać? Nie bardzo. Nie było jak. I trzeba było z nimi rozmawiać. I ja próbowałam, słuchajcie, ominąć ten temat, żeby tylko o tej śmierci jakoś nie. I w pewnym momencie taka mała dziewczynka patrzy na mnie i mówi, proszę pani, ale jak ktoś umiera, to trzeba go mocno przytulić. Mm-hmm. No ciach. I już. I już. Konkret musi być. I już. I potem właśnie powiedziano, chyba Sylwia Kutnik napisała, że w tym momencie mogłaby się konferencja cała wielka, naukowa skończyć, bo to było najmądrzejsze zdanie, które padło z ust trzyletniej dziewczynki. I takich poważnych tematów dotykamy, ale myślę sobie, że teraz zastanówmy się może, zapytam pana o to, który spośród wszystkich bohaterów świata, literackich, jest pana ukochanym bohaterem. To będzie ten, który teraz przyjdzie panu do głowy. A, teraz jako pierwszy. Oczywiście, rzekła po uchy. Ha! Mam nadzieję, że to słychać. O tak. Osioł z depresją. No, to pan mnie absolutnie teraz tu psychoanalizował. Tak, tak, nie bójmy się tego słowa. Ale ja mam dwóch ulubionych bohaterów właściwie z tej samej książki, bo oprócz Kłapouchego to mam jeszcze Królika. Królika. Nie, z prosiaczkiem, szczerze mówiąc, ja takich rozhisteryzowanych typów nie lubię. Natomiast Królik ma ADHD. A ponieważ ja też mam ADHD, więc... Dziwnie, jest pan naprawdę spokojny bardzo, że siedzi sobie spokojnie. To stres. Wie pan co? Tak, ale też ja jeszcze trochę śpię, bo o tej porze ja normalnie śpię. Czyli się pan łączył z tamtym. Że, więc ja bym najchętniej skrzyżował Królika z Kłapouchym i wtedy by wyszedł taki bohater, który byłby mi najbliższy pod wieloma względami. Ale generalnie o tej porze to... To pójdźmy na kompromis i skrzyżujmy. Może jeżeli nie kombinujmy, tak, nie kombinujmy zbyt bardzo, ale jeżeli pomyślimy o Kłapouchym i jeżeli pomyślimy o kim tam? Króliku. Króliku. Króliku. No to nijak nam Puchatek nie wyjdzie, bo chciałam jakoś do niego zgrabnie nawiązać. Może nawiązaniem będzie to, że pan przetłumaczył najnowsze przygody Kubusia Puchatka. Osiołek najlepszy. Może oddajmy mu teraz głos, dobrze? No oczywiście. Muszę być bardzo dzielny, albo przynajmniej tak dzielny, żeby widzieć nie tylko swoje nóżki. Ale co będzie, jeśli zobaczę? I co ja mogę zobaczyć? Puchatku! Czy ktoś coś słyszał? Nie, to duch. To zrób mu tę niespodziankę, króliku. O rety, jaka czarna ciemność, jak nigdy. No właśnie, pojawił się jakiś taki groźny w tym naszym zagadkowym studiu. A gdybyśmy chcieli otworzyć książkę, tę pierwszą, z najpierwszych, to natknęlibyśmy się na takie zdanie. Im bardziej Puchatek zaglądał do środka, tym bardziej tam prosiaczka nie było. W ogóle to jest książka, która jest pełna takich fraz i to nie tylko dzięki panu Milnowi, czyli jej autorowi, ale także dzięki pani Irenie Tuwim, która tę książkę przetłumaczyła i to jest rzeczywiście fenomen w literaturze dla dzieci, w tej literaturze tłumaczonej, bo ta książka do tej pory, chociaż przekład już nie pamiętam kiedy był, ale kilkadziesiąt lat temu zrobiony, i ten przekład ciągle jeszcze funkcjonuje, ciągle jeszcze bawi i chyba, o ile mnie wiadomo, tylko to jest taka książka, która została przetłumaczona na polski tylko dwa razy, to znaczy Kubuś Puchatek i Puchatka Puchatka, a na przykład Alicja w Krainie Czarów 11 razy. Więc ten przekład Ireny Tuwim okazał się taki bardzo mocny i wyjątkowy, rzeczywiście wyjątkowy. A pana małe ulubiony cytat z Kubusia Puchatka? Ja myślę, że w ogóle małe co nieco to jest coś, co ja bardzo lubię, co może trochę mnie zbliżać do postaci Kubusia, prawda? Coraz bardziej może nawet mnie zbliżać. Państwo tego nie wiedzą, ale pani redaktor mnie była uprzejma poczęstować przed chwilą całym mnóstwem różnych czekoladowych przedmiotów i one spowodują, że ja niedługo będę właśnie takim, no takie kształty ty przybiorę. Czyli ja rozumiem, że to jest zapowiedź tego, że pan często nas będzie odwiedzał. A jaka, tak. No. A jaka jest pana ulubiona książka, którą pan czytał? Tak w ogóle, to jest mordercze pytanie, proszę pana, bo to jest tak, że to różnie bywa. Czasami mi się wydaje, że jakaś jedna, czasami inna. No właśnie, z wiekiem to tak. Jak pan był na przykład dzieckiem? Jak byłem dzieckiem, to no, niestety, ale znowu krążymy, znowu wracamy do tej książki, bo ja rzeczywiście bardzo lubiłem Kubusia Puchatka i Chatkę Puchatka. Także zdaje się, że lubiłem, bo miałem bardzo wcześnie, jak byłem bardzo mały, to miałem już tę książkę. Najpierw mi ją czytano, później ja ją czytałem. I zdaje się, że trochę ją nawet nadgryzłem. Bo nie wiem jak państwo, ale ja mój pierwszy kontakt z książkami był jednak taki, no, że ja zjadałem trochę. Cielesny, właśnie, tak. Więc jak później Muminki, ale Muminków się bałem. Do tej pory się trochę ja boję. Buka, Jezu, jak potwornie się bałem. Buka, proszę nawet nie mówić tego słowa, bo zaczęliśmy się teraz nerwowo rozglądać. Kiedy było mało, to ja źle to mówiłem, zamiast buka mówiłem bułka. No, to może ją trochę oswoić. Małe co nieco. Małe co, bo brniemy w stronę małego co nieco. W wieku 9 lat dowiedziałem się, że nie bułka, tylko buka. A teraz może wyobraźmy sobie pana profesora Jerzego Bralczyka jako małego chłopca. Jestem bardzo ciekawa, które książki były ulubionymi pewnie nie książkami. Miał brody. Jego? Pewnie chociaż tak. Chociaż nie wiem, w jego przypadku ja myślę, że on już miał brody. I czym te książki były w dzieciństwie pana profesora Jerzego Bralczyka? Posłuchajmy. Prawie wszystkim. Książki były środowiskiem naturalnym, najbardziej naturalnym. O wiele rzadziej bawiłem się z kolegami niż czytałem. Może trochę szkoda. Wychowałem się w rodzinie nauczycielskiej. Nie było wtedy komputerów, nie było gier komputerowych. Może gdyby były, to bym grał w gry. Ale nie było. Były książki. No to je czytałem. Nawet się nie mogę wyobrazić życia bez książek. I wydaje mi się, że wiedza, którą mam z książek, jest to o wiele, wiele przewyższa tę, którą uzyskałem w jakiś inny sposób. To, co wiem, wiem z książek. A no właśnie, tak opowiada pan profesor Jerzy Bralczyk o książkach. A ja już za chwilę zaproszę was wszystkich na spotkanie z mieszkańcami pewnej zagadkowej książki. Z gnomami, ogrami, harpiami i kikimorami. Ogromny deszcz na ziemię spadł i mokry był świat cały. A potoki tak pędziły, że prosiaczka aż zalały. Prosiaczek przerażony, nie dziwmy temu się. Przez żywioł osaczony napisał słowa te. Pomocy? Prosiaczek i ja! List włożył do butelki i butelka znikła wnet. Potem pozbyć trochę wody tej prosiaczek się postarał. Wylewając ją nie wiedział, że od domu się oddarał. A ten deszcz wciąż nie przestawał lać, więc Puchatek nie bez racji wyszeptał, gdy zobaczył to: nie oddam swej kolacji. Aż 10 garnków miodu obronił sporo to. Chciał wyjeść je do sporu, porwała rzeka go. Woda garnek obracała, w którym utkwił on. Deszcz kap, kap, kap, kropelek i grat, kapu, kap, kap, kap, kropelek i grat. Kap, kap, kap, kropelek i grat, kapu, kap, kap, kap, kropelek i grat. Kap, kap, kap, kropelek i grat, kapu, kap, kap, kap, kropelek i grat. No taki było o kim? O Kubusiu Puchatku. O Kubusiu małe Puchatku, ulubionym literackim bohaterze, myślę, że wielu osób. Ale ha, jak to było? Jakieś gnomy się wkradły do zagadkowego studia? Ogry, harpie, kikimory? O co chodzi? Potwory. Potwory. No bo gnom to co to takiego? Coś okropnego. Coś okropnego, to jest dobra człowiek odpowiedź. Człowiek z biurokracji. Tak. Czyli można powiedzieć rusinkowe potwory. Michał Rusinek, Księga Potworów, ilustracje. Daniel de la Tour, wychwalany dzisiaj pod niebiosa w pierwszej zagadkowej godzinie. I teraz uwaga, czy potwory żyją naprawdę, proszę państwa? żyją. Tak. I czy są straszne? Tak. Niektóre. Wyglądają trochę inaczej niż się sobie wyobrażamy, ale istnieją w nas. W baśniach, legendach i mitach żyją setki niezwykłych stworzeń, między innymi właśnie wspomniane gnomy, ogry, harpie i kikimory. I niektóre dzieci je lubią, a niektóre troszkę się ich boją. Bardzo proszę. No to cóż, zmierzymy się z pierwszym spośród nich. Aha. Bazyliszek. Według niektórych bajek wykluwa się on z jajek. Gdy jeszcze siusia w pieluchy, zajmują się nim ropuchy. A w naszym studiu pan Michał Rusinek, cóż to za pomysł, aby napisać tak potworną książkę? To pan napisał tą książkę? Tak, tak. Proszę pana, to ja napisałem tę książkę. To było typowe zlecenie, bo tak jak płatny morderca dostaje zlecenie, to ja dostałem zlecenie, żeby napisać księgę potworów od wydawcy. Wymyśliliśmy sobie, jak to może wyglądać, co to mogą być za potwory. Nie tylko takie przerażające, bo właśnie pani ma otwartą książkę na dżinie. Dżin niekoniecznie musi być przerażający, prawda? Natomiast rzeczywiście razem z wydawcą nad tym pracowaliśmy. Udało nam się wspólnie namówić pana Daniela Delatour, który jest fantastyczny zupełnie, ale już jak rozumiem, że przymiotniki na jego temat już padały. Padły, tak. I wspólnie z nim zastanawialiśmy się, jak te potwory ograć. Jak ograć ogra na przykład. I wybieraliśmy je z różnych mitologii, z różnych literatur, z różnych tradycji. I właśnie generalnie chodziło nam o to, żeby trochę te strachy oswoić. Na przykład ja kiedyś, jak byłem dużo młodszy od was, to bałem się jednej rzeczy, która nie wiedziałem, jak wygląda. Nie miała imienia i była... Nie wiedziałem, jak wygląda, po prostu. Nie, że była niewidzialna, ale po prostu... Jak pan się mógł jebać, jak pan nie znał nazwy tej rzeczy? Miałem takie wrażenie, że ona za mną idzie. To jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej, jak nie wiesz, jak obserwuje, ale ty nie możesz go zobaczyć, że ktoś za tobą idzie. Albo jak się kładź do łóżka. Jest taki potwór, którego tutaj nie ma, bo ja jednak za bardzo się go bałem. Ale pan Jorge Luis Borges go opisał. On się nazywa po angielsku Hide Behind, a po polsku przetłumaczył go ktoś, chyba Jan Gondowicz, jako tył okryj. I to jest taki potwór, który jest zawsze z tyłu. To znaczy, proszę sobie wyobrazić, teraz mówię do pani, że on jest z tyłu, pani się szybko obraca, i on jest nadal wtedy z tyłu. I on jest podobno straszliwy zupełnie. Drwale kanadyjscy się go bardzo, bardzo boją. On morduje tych drwali po prostu dziesiątkami. No, ale w każdym razie ja się bałem takiego potwora i pomyślałem sobie, co zrobić, żeby się nie bać potworów. Trzeba je zobaczyć, narysować na przykład, jak się ma taki talent. I nazwać. Bo jak mamy ich nazwy i jak wiemy, jak wyglądają, to już wtedy można się z nich śmiać. A te rusinki, te potwory rusinki też oswojone są? No nie wszystkie, nie do końca, ale przynajmniej nazwane. Ale w tej książce figurują, prawda? I Delatoury również. I Delatoury również. Jeśli o Delatourach, no to zmierzmy się z ilustracjami. To takie pytanie oczywiste niby, ale spróbujmy odpowiedzieć. Dlaczego to jest tak niesamowicie ważne, żeby te ilustracje były... Po pierwsze, bardzo dobre, na wysokim poziomie artystycznym i spójne z tekstem. Spójne z tekstem to znaczy? Zgadzające się z tekstem na przykład. To samo odzwierciedlające, co autor napisał. Dlaczego a ja muszę ważne? Zaprotestować, bo ja na przykład bardzo nie lubię takich ilustracji, oczywistych, które są tak. Ilustracyjne. To znaczy, które dokładnie opisują to, co jest w tekście. Ja bardzo lubię takie ilustracje, które bazują na tym, wyobrazić. Co w tekście, ale też coś dopowiadają językiem obrazu. I na przykład te ilustracje pana Daniela są takie, że w nich jest to wiele więcej niż w moich wierszykach. I więcej w nich można zobaczyć tak naprawdę. I tam się nawet więcej dzieje. Nawet on coś podopisywał. Widzi pani, co tu jest? No, co to jest napisane? Bziung. I tak dalej. Różne rzeczy są dodatkowe, więc ja lubię, jak ilustracje jeszcze uzupełniają tekst. I co jeszcze? Idling. Oczywiście, idling. No to posłuchajmy może, jak o ilustrowaniu książek opowiada znakomita ilustratorka Emilia Dziubak, która w duecie ze szwedzkim pisarzem Martinem Widmakiem stworzyła przepiękną, mądrą i wartościową książkę o tytule Tyczka. Najpierw więc autor tekstu się wypowie, a potem ilustratorka. Całości wysłuchała Anna Rokicińska. Spokój, nie przeszkadza się dziecku, które czyta. Jeśli nie chce się zmywać naczyń albo odkurzać, to trzeba położyć się na kanapie z książką. To jest taka wskazówka dla dzieci, które nie chcą pomagać w domu. Niech spróbują czytać książki na kanapie. To moje leniuchowanie z książką otworzyło mnie na wiele światów. Wzbogaciło moją fantazję. Czytałem bardzo dużo komiksów. To pozwoliło mi uwolnić się od natrętnych myśli. Nie trzeba było myśleć o szkole, o jakichś problemach, tylko być samemu ze sobą i własnymi myślami w świecie książki. Dla mnie książki to było coś, co dawało mi jakiś taki rodzaj wentylu bezpieczeństwa. Ja jestem osobą, która ma bardzo rozwiniętą wyobraźnię, aż skrajnie. I jeśli bym nie czytała, nie miała książek, to myślę, że ta wyobraźnia możliwe, że zrobiłaby mi jakąś krzywdę, bo nie bym biegała po drzewach, chociaż też to robiłam. Dla mnie to była niesamowita przygoda, możliwość wejścia w historię, wyobrażenia sobie tej historii, życia tą historią. I nie wyobrażam sobie życia bez książek. Starý kamna a v nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt cíla. Myši ze spíže utečou radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. To teraz będzie ten moment, na który myślę czekamy, a wcześniej w karlikowym rochliku i o smrodliwym duchowym. Tak jest tytuł tej piosenki. A teraz cóż takiego będzie? Poczytajki czy Tadeuszka. A głośniej. Poczytajki czy Tadeuszka. Bardzo proszę. Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. A nasze poczytajki czy Tadeuka rozpoczniemy piękną opowieścią o książkach profesora Janusza Czapińskiego, który opowiada o czytaniu książek pod warunkiem, że... No, jeśli były książki, bo ja niestety z bardzo biednej rodziny i w związku z tym nieraz taka sąsiadka miła, która mieszkała na drodze do przedszkola, dawała mi jakieś książki. No, jak byłem brzdącem, to dawała mi jakieś wyłącznie rysunkowe książki. To był skarb, no właśnie dlatego, że w domu nie było książek. No, ale taka książka, no to był no, rodzaj takiego talizmanu, takiej przepustki jakby do lepszego życia. A później już zacząłem sam sobie kupować książki. Zawsze lubiłem, uwielbiałem czytać, ale taki szczyt czytelnictwa u mnie to był, gdy poszedłem do liceum. Zarywałem noce, przeczytałem chyba całą klasyczną literaturę. Przeczytałem wszystko, co było w miejskiej bibliotece. Później oczywiście troszkę ten zapał do czytania opadł, bo wzrósł zapał do pisania. No, gdyby nie ten zapał do najpierw czytania, a potem pisania, to nie byłoby chociażby naszych poczytajek czy Tadełek. I pan Rusinek nie mógłby opowiedzieć nam o swojej ukochanej książce dzieciństwa, a tak? Jednej? Może. Jednej? Naprawdę? Do 10:00 mamy czas, bardzo proszę. Nie, to ja szybko powiem, bo rzeczywiście pamiętam taką książkę bardzo dobrze i bardzo się cieszę, że ona niedawno została wznowiona w takiej samej szacie graficznej. I to jest książka pana Edwarda Lira, Dąg, co ma świecący nos, z ilustracjami. Czytałem ją, ona jest świetna. Akon ze Sfak, czy to jest no, to? No oczywiście, pewnie, że tak, Akon ze Sfak. Jak miło jest znać pana Lira, co tyle na bas grał bazgranin. Niektórzy go cenią nad wyraz, niektórzy zaś mają go za nic. Są tam również dżamble, prawda? w dziamble pędzą życie. No, w każdym razie śliczne wierszyki, które operowały czymś, co w literaturze polskiej dla dzieci było dosyć rzadkie, mianowicie taką poetyką absurdu. Pewnie, że ona się pojawia i u Tuwima, i u Brzechwy, ale nie w takim brytyjskim natężeniu jak u Lira. I myślę, że tę książkę zilustrował Bohdan Butenko bardzo pięknie i ona została wydana jak gdyby odwrotnie, to znaczy na czarnym tle białe rysunki. Tak, i to wtedy to była naprawdę rzadkość, ale pan Bohdan Butenko w ogóle eksperymentował, więc to była odważnie bardzo. Eksperyment. Ja uwielbiam te ilustracje, te wysokie postacie z długimi, szpiczastymi nosami. No to są właśnie, to jest Dong, który ma świecący nos i tam miał lampkę, nie wiem, czy pan pamięta. Mój ulubiony był chyba Akont ze Skwak. Akont ze Skwak, tak. Skąd wziął się i jak? Pana Butenkę można spotkać na targach książki dzisiaj i osobiście przekazać mu te wyrazy zachwytu. Myślę, że bardzo by się ucieszył. Z pewnością. No czyli ta książka wędruje na naszą zagadkową półkę. Bardzo dziękujemy za tę propozycję, ale jeżeli jesteśmy już tak blisko przy tej inspiracji, z której wywodzi się to wszystko, co potem powstało w pana głowie, sercu i zostało przelane na papier, łącznie z Księgą Potworów, to zacytujmy jeszcze fragment Księgi Potworów Michała Rusinka. Maju, przeczytasz? Tak. Proszę. Harpie. Nie bardzo wiem, co robią harpie. Podobno jedna drugą szarpie, krzycząc, kto ma tak piękne szpony, jest do szarpania wręcz stworzony. Po chwili druga pierwszą szarpie i tak spędzają swe dni harpie. Raz są szarpane, raz szarpiące, aż w końcu robią się ciut śpiące. Gdy zapadają w sen nocami, śni im się, że są harpunami. Mm-hmm. I teraz może ulubiony, potworny wierszyk pana Michała? Nie wiem, czy ja go tak szybko znajdę. Aha. To będę tak szeleścił inteligentnie. Ja panu bardzo pomogę. A może zróbmy tak, pan będzie szukał. A teraz poprosimy, bo i Maja, i Bartek przywieźli ze sobą swoje ukochane książki i bardzo chcą chociaż słów kilka powiedzieć na ich temat. Zgadza się? Bartek, to tak. Może ty? Ja opowiem o książce Wyprawie Shackletona. Napisał ją William Greene. Też zilustrował i to są przepiękne ilustracje. Wierzę ci na słowo, pokaż, otwórz ją. Och, cudowne. Opowieść o wyprawie Ernesta Shackletona z wielkiej wyprawy. Jego rodzice się tak cały czas przeprowadzali tu. To wyruszyli. Na końcu są różne takie trudne słowa. Aha. Mogę na przykład jedno przeczytać. Proszę Mam bardzo. Stęga. Dobrze. Na przykład. To jest najbardziej wystający element statku. I na początku było 26, ale jeszcze z Ernestem Shackletonem i Frankiem Wilde. To, ale niektórzy za pijaństwo wyrzucił ich Shackleton. No, myślę, proszę pana, że tak pan zachęcił do czytania tej książki, że teraz wszyscy zagadkowi słuchacze popędzą do księgarni. Kto żyw? Pan powtórzy tytuł i autora, dobrze? Okej. Wyprawa Shackletona, a napisał ją William Greene. Jeszcze ten trudny wyraz mnie zaintrygował. Bobstega? Dobrze. To jest najbardziej wystająca część statku, tak? Tak. Bardzo dziękuję za tę recenzję. Maja. Ja powiem kilka słów o książce Hej Szprotka, napisaną przez Agnieszkę Kowalską i zilustrowaną przez Olę Jasionowską. Jest to książka o zwykłym życiu autorki i jej pieska Szprotki. Agnieszka Kowalska opisuje tutaj, co Szprotka lubi, czego nie lubi, jak wygląda, po prostu jej zwyczaje. Bo to jest bardzo, bardzo istotne, że Szprotka to jest piesek, który pochodzi z adopcji. Tak. Mm-hmm. I jak już wcześniej wspominałam, książka została też przepięknie zilustrowana przez Olę Jasionowską. I opowiada ona o tym, że warto te psy adoptować, są one wierniejsze. Po prostu są one najlepszymi przyjacielami. Jest to pokazana książka o miłości do tego psa. O, czy ja mogę teraz pozdrowić moją Mikę z adopcji? Ja pozdrawiam moje koty. Z adopcji. Pozdrawiamy serdecznie zwierzaki. I pamiętajcie, nie kupujcie, adoptujcie. O, piękna puenta na koniec. Ale proszę zwrócić uwagę, że tak się ostatnio mówi, że w Polsce krytyka literacka ma się kiepsko. A tu proszę, dwie profesjonalne recenzje do druku od razu. Od razu. Wspaniale. Prawda? To cóż, to w takim razie przejdźmy płynnie do potworów. Do potworów. Ja pozwolę sobie przeczytać dwa bardzo krótkie wierszyki. Jednak je zmieniłem, ale ze względu na tego Shackletona i na tę angielszczyznę tutaj przez pana uruchomioną, taki wierszyk o potworze z Loch Ness. Gdy spytasz Szkota, czy w wodach Loch Ness żyje potwór, odpowie ci yes. Gdy dopytasz, czy widział, jak przez głębie mknął, Szkot odpowie ci no. Księga potworów, Michał Rusinek. I jeszcze jeden ulubiony, jeszcze jeden potworny o orku. Wierszyk. Ork? Ork. Krwiożerczy bywa ork, ale tylko we wtorek. A w środ czwart pon sob piąt? Ależ skąd? Brawo. Słuchajcie, wiele czasu nie zostało na książkę, którą ubóstwiam. To jest przepięknie wydana francuska książka, oczywiście przetłumaczona na język polski. Zapamiętajcie ten tytuł, proszę. Historia Mademoiselle Loison. Cudo, po prostu cudo. Przepięknie zilustrowane, to są arcydzieła. A historia o mademoiselle i o małej dziewczynce, bardzo niepewnej siebie, takiej myszce przysłowiowej, która nagle trafia do swojej sąsiadki, przekracza próg jej mieszkania w zupełnie przypadkowy sposób i znajduje się w innym świecie. W świecie, który spowoduje, że z tej myszki nagle wyrośnie przepiękna, pewna siebie, mądra, wrażliwa dziewczyna. I tak jednym zdaniem podsumuję. To jest książka dla małych i dużych dziewczyn właśnie, ale myślę, że nie tylko dziewczyn, które kochają magię, buty na obcasach, perfumy, Paryż i koty, a przy tym marzą o wielkiej przyjaźni. Cudo. Cudo. Jestem w trakcie czytania, powiem szczerze, ponieważ delektuję się tym tekstem, delektuję się ilustracjami. A pani przeczyta to drugi raz, czy już to... Myślę, wiesz co, rzadko mi się to zdarza, bo jest tyle pięknych książek na świecie, ale jeśli zdarza mi się i jeśli ma się zdarzyć, to na pewno drugi raz przeczytam historię Mademoiselle Loison. Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Jak ty się nazywasz? Maja! Zosia! A tu Maja, Bartek, Kwiatek, Ola, Bartek. Ja się wcale nie nazywam. Ja się wcale nie nazywam. Tylko kwiatki sobie zrywam. Jak ja mam na imię? No jak ja mam na imię? Pani Kasia. Mam na imię pani Kasia. Bardzo mi się to podoba. Nie wiem kto, tak brzmi tytuł tej płyty. A piosenka, no właśnie jak ja mam na imię. A w naszym studiu człowiek, który na imię ma Michał, na nazwisko Rusinek. Na dodatek przywędrował do nas ze swoimi bardzo ciekawymi książkami. Brunek odpłynął, w ogóle nie ma człowieka, nie ma z kim rozmawiać, bo siedzi cały w książce. Z kopytami cię wciągnęło, aha, człowieku. To może przeczytasz coś ciekawego, podzielisz się z nami. Chwileczkę. Chcecie Cerbera czy Chimerę? Cerbera? Wolę? Może być? A nie, bo tam się rymuje nieładnie. Nie, w Chimerze się nieładnie rymuje. Dobrze, to wolę Cerbera. No proszę, cenzura. Prewencyjna. Oczywiście. Źle się mówi o Cerberze. Na Facebooku i Twitterze, że wyraża się nieszczerze, zachowuje się jak zwierzę. Wydłubuje z kołder pierze, tłucze miski i talerze, pisze RZ w słowie świeże, AZ z kropką w bohaterze, brzydko beka przy deserze, głośno chrapie na operze, z długopuszkiem w Harry Potterze, brzydkie pryszcze ma na cerze, mieszka w bloku na parterze, kiepsko jeździ na rowerze. Mówiąc szczerze, ja nie wierzę w takie bzdury, mój Cerberze. No właśnie, taki troszkę co nieco kontrowersyjny wierszyk, aczkolwiek znakomity z Księgi Potworów. No to teraz będzie dosyć kontrowersyjna, czyli jaka? A, taka, no. Wzbudzająca, no takie... No takie jakie? Takie, no, takie? Mieszane uczucia. Kontrowersyjna wypowiedź znakomitego amerykańskiego pisarza, twórcy fantastyki Jonathana Carola, który o książkach opowiada tak. Kiedy byłem dzieckiem, nie czytałem książek. Zacząłem około 15 roku życia. Nie polubiłem książek, póki nie zrobiłem się starszy. Zacząłem bardzo późno. To było przez przypadek. W szkole miałem dobrego nauczyciela i on zaczął pokazywać mi takie książki, o których myślał, że mogą mi się spodobać, więc to wyszło bardzo naturalnie. Byłem nauczycielem przez wiele lat i zdaję sobie sprawę, że czasami w głupi sposób zmusza się dzieci do czytania. Wiem, że czytanie jest ważne. Pytanie tylko, w jaki sposób tego uczymy. Jak to było? Kiedy byłem dzieckiem, nie czytałem książek. Nie lubiłem książek, nie polubiłem książek, póki nie zrobiłem się starszy. No to trochę szkoda, prawda? A z drugiej strony teraz tak niesamowicie dobre, wartościowe książki spod pióra tego człowieka wychodzą. No dobrze, ale jakiś pomysł, panie Michale, na to, co zrobić, żeby dziecko od najmłodszych lat chciało czytać książki, chciało w ten świat książki wejść? Ja myślę, że to nie jest jakiś wielki problem, dlatego że dzieci nie trzeba jakoś szczególnie zachęcać. Wystarczy im pokazać, czym jest książka. Oczywiście najprościej jest w takich domach, w których po prostu książki są. Bo rodzice czytają. To jest naturalne, tak. I rodzice czytają. U nas pojawił się ten problem nieczytania w momencie, kiedy córka poszła do szkoły i wtedy okazało się, że tam jest taka moda, żeby nie czytać, że to jest obciach, żeby czytać. Ale myśmy ją kiedyś nakryli z żoną, jak czytała potajemnie, żeby nikt nie widział, żebyśmy my nie widzieli. No i stwierdziliśmy, że jest wszystko w porządku. Nie poddała się ostatecznie tej modzie i później zresztą klasa się podzieliła na tych, którzy czytali, się dogadywali dobrze ze sobą, a na tych, którzy pozostali przy jakichś elektronicznych urządzeniach. A czy książka o przeklinaniu, pana książka o przeklinaniu, jak przekręcać i przeklinać, może rozkochać dzieci w czytaniu? Mam nadzieję, że tak. Ona na pewno wzbudza, przez to, że ma tytuł kontrowersyjny, tak, jakieś zaciekawienie. Ona nie dotyczy oczywiście przeklinania i nie polecam w niej posługiwania się wulgaryzmami, ale wprost przeciwnie. Chodzi o to, żeby spróbować znaleźć jakieś własne słowa, które nazwą takie trudne emocje. I to nie są te słowa, które padają w tej książce, to nie są moje słowa, ani z mojej, chociaż z mojej rodziny tam jest kilka, ale tak naprawdę to są słowa, które nadsyłali mi znajomi i telewidzowie, i także słuchacze Trójki, bo już kiedyś o tej książce rozmawialiśmy na antenie Trójki, tak. Więc są tutaj różne frazy, które były zasłyszane u dzieci. Na przykład namiot, wiecie, co to takiego? Tak, tak. Domek tak. Naciągany. A, to są przekręty, przepraszam. Przekręty. To nie są przekleństwa. Kucharka,